Книга приповідок, розділ 20. Вино зрадливе, п'янки напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка – сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде? Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього. Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє. Хто може сказати: «Я очистив моє серце, я чистий від гріха мого»? Дві ваги та дві міри – це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса – уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий, та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді, хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька-матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі терези. Вага фальшива – то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу? Це сіть людині. Необачно казати – посвячене, а по обіті – розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич – то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, його престол милістю підпертий. слава молодих – їхня сила, старих окраса – їхній сивий волос. Побиття аж до крові – то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. –